Když tak mluvíme o zmatených lidech, když jsem odešel z Xanadu, panovala tam dost zajímavá situace. Nevím, jestli Merle a Střelec. Podívám se na to, řekla Schén. Stiskla tlačítko a objevil se trojrozměrný obraz jeskyně v Xanadu. Scéna vypadala velmi nevesele. Merle a Střelec byli zavření v kleci, jejíž mříže byly vyrobeny z ledových tyčí, které v teple pomalu roztávaly. Kolem klece kroužili čtyři hladoví gryfové a už se nemohli dočkat, až se dostanou na pochoutku čekající uvnitř. Během několika minut bude z vězni konec. Adepti se chtějí ujistit, že je po mně. Řekl Stile. Vědí, že dokud budu naživu a při vědomí, budu se své přátelé snažit zachránit. Jestli led roztaje a ty příšery se pořádně nacpou, adepti nebudou pochybovat o tom, že jsem bezmocný. Ale já jsem přece vyčarovala mrtvou rybu, která tě měla nahradit v temném moři, řekla Schén. Myslela jsem, že to bude stačit. Tenhle dom je zajištěný proti pozorování, nevědí, že jsme tady. A kde to vlastně jsme? V srdci území ogrů. To by mělo stačit, souhlasil. Jenže moji nepřátelé mají pravdu. Nemůžu nechat jediné dva občany, kteří mi pomáhali, jen tak svému osudu. Musím něco udělat. Měla bych to asi provést tak, aby tě to neprozradilo. Ponořila se do rejstříku knihy kouzel. Po jakém druhu zaklínadla bych se měla dívat? Něco, co by vypadalo náhodně, docela obyčejně a nenásilně. Třeba by se tam mohl náhodou objevit nějaký přirozený nepřítel gryfů. Třeba drak. Tady je to, řekla vesele. Kouzlo, které přiláká létající draky. Je to vizuální iluze, kterou vidí jenom draci a která jim sugeruje, že se jim gryfové vloupali do hnízd, aby si nakradli diamanty. To je strašně rozzuří a vrhnou se na ně. Výborně. Jen dohlédni, aby nezaútočili taky na mé přátele. Schén se pustila do kouzlení. Co si zadrmolila a pak dupla oběma nohama. A je to. Zařídila jsem to tak, že draci budou nakonec ty lidi zavřené v ledu chránit. To s těmi hnízdy zůstalo. Rozstavím mříže bez toho, aby vězňům nějak ublížili. Nepřátelští adepti budou mít tolik starostí z draky, že by si vězňů všímat neměli. No a ti, doufejme, ihned zmizí ve zmatku na protonu. Chceš se dívat? Stile se znovu podíval na vězně. Střelec držel Merle a chránil ji před chladem ledové klece a chňapajícími pařáty a zobáky gryfů. Tvořili docela pěkný pár. Možná je tahle událost přivede ke vzájemné úctě a třeba nakonec dojde i na city. Ne, teď musíme vyřídit svoje záležitosti, řekl Stile mnohem víc mrzutějším tónem, než bylo nezbytně nutné. Problém s Schén a jeho vztahu k ní ho tížil tím víc, čím více se ona podobala člověku. Neustále ho sužoval pocit, že ji nemiluje tak, jak by měl. Ty se přečaruj do paláce orákula a pokus se vrátit život Trůlovi. Vezmi si sebou hnědou adeptku. Samotné se ti to asi nepodaří. A když tam budeš, zjisti, jestli už opona protěla místo, kde leží počítač orákulum. Jakmile přejde na druhou stranu, budu ho muset napojit na protonské počítače, aby nám jejich nesmírné schopnosti mohly pomáhat z protonské strany. Až tam se vším skončíš, setkáme se v platinovém panství, budu tam zařizovat přesun fázitu. Když budeme dostatečně rychlí a nebudeme dělat chyby, můžeme to zvládnout, ještě než se protivníci stačí pořádně rozkoukat. Hlavně by nám mělo pomáhat, že mě považují za mrtvého. Ale to chceš, abych všechno to čarování dělala já sama. Namítla. Jsem jenom stroj. Tohle přece nemůžu zvládnout. Stroj s komplexem méněcenosti. Zatím si svedla docela dobře. Musela jsem. Věděla jsem, že jsi v nebezpečí. To taky ještě jsem, řekl chladně. Všichni ti občané a adepti po mně půjdou ještě víc než kdykoliv předtím, jakmile zjistí, že jsem to zase přežil. Tohle je jejich poslední šance, jak zastavit přesun fázitu a zachránit své rámce takové, jak jsou na ně zvyklí. Pokračuj tak jako předtím, když ti to tak šlo. Jen jsem se podívala do rejstříku, abych našla ta kouzla, která jsem potřebovala. Ta knížka je skvěle uspořádaná. Je vidět, že ji sestavoval počítač. Ochrana, vytváření věcí, vyvolávání duchů, proměny, cokoliv je potřeba. Jen jsem postupovala podle instrukcí. Carování vůbec nerozumím. Je to naprostý nesmysl. Kdo by si kdy pomyslel, že robot, výplod vědy, bude někdy čarovat? Asi máš pravdu, souhlasil. Tohle by mě nikdy nenapadlo. Přesto mi připadá, že máš ty pravé schopnosti, abys knihu dovedla používat. Možná to měli její tvůrci v úmyslu, takové veliké zrovnoprávnění strojů s vlastní vůlí. Z tvých příbuzných by se mohli stát největší kouzelníci této doby. Úplně by se tak převrátil společenský žebříček. Ne. To nechceme. Chceme se jen spravedlivě účastnit na systému. Stile se usmál. Jak vidím, jsi taky nepodplatitelná. Budeš tu svou spravedlivou účast na systému mít. Ale teď přišla chvíle pro hrdinské činy. Co se dá dělat? Vezmeme to z té praktičtější stránky. Přečteš si celou tu knížku a všechno si zapamatuješ. Počkej, Stile. To nezvládnu. Můžu číst strojovou rychlostí, ale tahle kniha je 100x silnější, než vypadá. Jakmile si najdeš nějaký její oddíl, celá kniha se okamžitě stane jen tím oddílem. V každém pododdílu je víc kouzel, než bych si já dokázala zapamatovat během jednoho roku. Je to něco jako počítač s neomezeným přístupem, který se může napojit na systémy zcela jiných planet jen na pouhopouhé požádání. Kouzelný počítač. Tak víš co, jen si to rychle projeď. Zjisti, jaké druhy zaklínadel tam můžeš nalézt, stejně už si to asi udělala a pak zužuj záběr, až budeš mít kouzla, která budeš potřebovat. Ulož si je do paměti, abys je mohla co nejrychleji použít. A hlavně nezapomeň, že každé kouzlo budeš moct použít jen jednou, takže potřebuješ víc exemplářů. Chci znát rozsah celé knihy, možná tam jsou obory magie, na které jsme nikdy ani nepomysleli. Projdi ji co nejrychleji, oživ trůla a pak honem za mnou. Až to bude hotové, budu moct i hned přesunout fázi a ještě k tomu budu ovládat celý potenciál kouzelné knihy, tvým prostřednictvím. Nejistě přikývla. Stile vytáhl harmoniku a zahrál pár tónů. Znovu pocítil cosi podivného, ale tentokrát hrát nepřestal. Umínil si, že si nenechá skřížit plány žádnou záhadou. Duch jeho druhého já vyšel ven, rozpínal se, jako by se protahoval a pak se přimkl ke Stilovi a splynul s ním. Ach ne! Vykřikl. Překrývání. Zapomněl jsem. Osvobodil si své druhé já, aby se s tebou mohlo spojit, řekla Schén. Viděla jsem to. Teď byl Stile dvěma lidmi a přece jedna osoba. Všechny vzpomínky, zkušenosti a pocity modrého adepta z fáze se staly součástí jeho vlastního vědomí a připojily se k celoživotním zážitkům z protonu. Vše, co se dozvěděl o svém druhém já, co mu o něm pověděla modrá paní, bylo součástí jeho paměti. Stal se, nyní doopravdy, modrým adeptem. Cítil se zmateně, povzneseně a hlavně úžasně celý. Sem, oba, vydechl, naplněn posvátnou bázní. Je, budeš v pořádku. Zeptala se úzkostlivě. Všechno se tak rychle mění. Bolí to, podíval se na ní vědomím svého protějšku. Jak ji svírala úzkost, byla nepřekonatelně krásná. Poslušná typické ženské marnivosti a dobrých mravů fáze si vyčarovala prosté, ale úchvatné šaty a vlasy měla právě tak pocuchané, aby jí slušely co nejvíc. Oči jí zářily jasnou zelení, jako by je zvýraznila svěží zeleň zbližujících se rámců. Vím, kdož jsi, řekl. Tebe bych svedl milovat, paní robotko, neboť jsi úchvatná nejen na pohled. Schén ustoupila o krok zpět. To musí být modrý. Stile, ovládáš se. Jestli tě vězní v tvém vlastním těle, ovládám se. Jen mám dvojí vědomí. Spojily se ve mně celé dva životy. Mé druhé já se ještě s někým, jako si ty, nikdy nesetkalo. Upoutala z ho. Ráda bych toho od modrého slyšela víc, řekla a pak zrudla. Lituji. Musí jít se mnou, jsme teď jedno tělo. Stile dokončil melodii a zaspíval, ať mne nohy nesou pod horu platinovou. A už tam byl. Tyreforge, temný elf, zvedl hlavu. Ještě očekáváme, modrý adepte. Ale mé oči vidí, že ses změnil. Jsem oběma svými já. Jsem celý. Mé duše se spojily v jednu bytost. Ach, překrývání, pokýval elf hlavou. Nalézáme se v něm. Ale tvé splynutí přetrvá jen v hranicích opony, protože nyní se v tobě nacházejí dva lidé. Zamýšlím pro něj stvořit jiné tělo, řekl Stile. Letmá myšlenka začala zapadat na místo. Má přítelkyně Schén má knihu kouzel, můžeme to učinit neprodleně, hned co vrátíme život mému příteli Trollovi. Ale teď mne zajímá fázit. Máme ho pro tebe. Ale jak s ním chceš pohnouti? Je hrubě těžký a netečný k magii, nelze ho tedy přečarovat. Soudím, že proto mne orákulum vyzvalo, abych shromáždil stvoření fáze, řekl Stile. Nejprve mne zachránila, když jsem byl začarován a nyní mi pomohou pohnout s fázitem. Chci z něho vyrobit velikou a dokonalou kouli a překutálet jej přes oponu hrubou tělesnou silou. Ano, adepte, tak tomu bude nejlépe. Ale ostatní se ti budou, seč zmohou, snažit cestu zahradit. Možná se to bude podobat jedné protonské hře, takzvané pozemní, při které dvě mužstva přetlačují po zemi veliký míč. Stile si připomněl, že poslední klíčové slovo v jeho básni znělo země. Pokusím se překazit ostatním adeptům jejich čáry s pomocí schén a knihy kouzel a mý přátelé zatím protlačí kouly přes bližší stranu opony, napříč územím, kde se rámce překrývají, a na druhou stranu, na proton. Tak by to mělo fungovat, není-liž pravda. Ovšemť. Na jedné straně překročíš z jednoho rámce, na druhé straně vstoupíš do druhého. Dá se to provést z obou stran, avšak vždy musí být překročeno území naprostého splynutí, neboť to není nic jiného než vnitřek rozdělené opony. Takže kde se opona rozdělí, lidé splývají. Stile si opět uvědomil, jak je dokonale úplný. Je tomu tak jen nakrátko. Až vykonáme, co nám jest vykonati, rozejdou se navždy. Vím, řekl Stile smutně. Budu navěky uvězněn ve svém rámci a tenhle překrásný kouzelný svět se stane vzpomínkou. A můj protějšek, pravý modrý adept, již nebude více znát moderní vědu. Pocítil, jak v něm vzkypěl zájem a lítost jeho druhého já. Pro modrého byla věda stejně tak nová, jako pro něho před časem bývala magie. Děláme to, co musíme, řekl Pireforge. Někdy se nám to nezamlouvá. Dokáží elfové dostat fázit na povrch země tady. Mohu vyčarovat armádu bytostí, které jej protlačí zónou splynutí. Nikoliv, ostatní adepti ti již zavřeli kouzelná vrátka, neboť věděli, co máš v úmyslu učinit, přežiješ-li. Tví spojenci sem musí přijít po svých, ale já jsem přece přišel kouzelnou cestou. Pak si musel cestovat z místa skrytého jejich zrakům. To ano, přikývl Stile, měl jsem své spojence spravit dříve, než jsem přišel sem. Snad bych pro ně mohl na obloze vykouzlit znamení. A i hned tak přilákat nepřítele, řekl Pireforge. Raději se dáme neprodleně do díla. Stile si povzdechl. Jako obvykle se ukázalo, že jeho magii stojí v cestě tolik překážek. Jeho druhé já ten pocit sdílelo s ním. Vždycky to bylo takové. Magie nepřinášela snadné odpovědi na všechny otázky. Vyšel ven z hory a rozhlédl se po krajině, k velké nížině na severu. Viděl, kde se opona rozšířila. Začínala se přitom narovnávat. Oblast překrývání zasahovala daleko do planiny. Už byly vidět domy protonské civilizace, hemžící se občany, otroky a stroji. Co si ho napadlo? Vrátil se k Pireforgovi. Přikaž, ať tví služebníci protlačí kouly severním úbočím purpurových hor, já zatím dovedu zvláštní pomoc. Mohu použít protonské stroje, což pak strojům nevládnou občané. Otázal se starý elf. Ovšemť. Všem až na stroje s vlastní vůlí. Budou proti nám používat těžká zařízení. Doufejme, že jsou mý přátelé z fáze ve střehu a shromáždí se bez toho, že bych je musel vyzývat. Stačilo jen trochu předvídat a všechno by bylo mnohem snazší, ale jeho zaměstnávaly jiné problémy, například jak se dostat z podoby ryby. Tolik se toho semlelo tak nedávno a tak rychle. Pireforge ho zavedl k fázitu. Byl poněkud dále na východ, protože na něm pracovalo mnoho elfích domů a shromáždili ho uprostřed. Očividně na tomhle úkolu pracovali déle, než byl Stile na fázi, protože věděli, že krize už přichází. Malý lid znal mnohé, o čem druhým neříkali, a tak bránili nepřátelům, aby předčasně zasáhli. Jak šli, Stile pocítil podivné bolestné odloučení, po kterém ho zaplavila jakási sklíčenost. Ozval se slábnoucí hlas flétny, jediný tón, který nějak ležel za hranicemi sluchu či vědomí, a přesto ve vesmíru prováděl cosi nesmírného. Za okamžik si uvědomil, co se stalo, přešel ze zóny překrývání do pravé fáze a dvě duše se v jediném rámci nemohly spojit. Modrý ho opustil, musí být zpátky v harmonice. Jak si teď ve svém těle připadal osamoceně. Po delší chůzi dorazili do veliké jeskyně, ne nepodobné té v Xanadu, ale její stěny byly tentokrát z tmavé skály. Byly tu patrné známky usilovného dolování, do stěn se zavrtávaly nesčetné koleje pro důlní vozíky a všude se tyčily hromady rudy. Uprostřed byla dokonalá koule fázitu. Tohle nemohli uplácat za pár minut, museli s tím začít dlouho předtím, než se tu Stile objevil. Koule měla okolo 6 stop v průměru, což byla právě velikost míče na onu protonskou přetlačovanou. Stile si znovu připomněl tuhle pozemní hru, ve které se dva týmy snažili přetlačit právě takový míč přes brankovou čáru soupeře. Herní počítač mu jako poslední z rádoby náhodných slov zadal termín země, teď byl význam na bílendi. Ryzí fázit. Otázal se. Pohled tváří v tvář ho ohromil. Ani se neodvažoval odhadnout, jakou cenu by tenhle míč měl na protonu. Je to izotop vzácného minerálu, který vzniká při ojedinělých a prazvláštních pochodech, přisvědčil starý elf. V rámci vědy by ho mohli nazvat polozhroucenou hmotou vytvořenou v okrajových sférách jistého druhu černých děr v jistém kritickém vývojovém stádiu. Tím je vysvětleno, proč je tak vzácný, velmi malému množství se podaří uniknout z místa vzniku. Je 50krát těžší než stejné množství vody, za určitých podmínek je nestabilní a sublimuje v čirou energii, která je díky unikátním tlakům při utváření větší, než by jinak odpovídalo jeho momentální celkové váze. Proto je možné využít ho pro hospodárný pohon kosmických lodí nebo pro všestrannější uplatnění magie v rámci, kde by magie jinak nebyla tak intenzivní. Z okrajů černých děr, opakoval Stile. Překvapilo ho, kolik toho elf ví. Bydlel sice v rámci kouzel, ale to neznamenalo, že nemůže nic vědět o vědě. To bych řekl, že je vzácný. Není divu, že je v něm spoutána úžasná moc, jako v příliš stisknuté pružině. Kolik ho tu je? Na protonu se protonit těží ve stanoveném množství asi 1 tuny ročně, po dobu 300 let, přičemž se 9/10 vyvezlo a zbytek si občané ponechali jako své bohatství. Abychom rámce vyvážili, musíme přemístit polovinu ze 300 tun. Tahle koule fázitu váží přibližně 170 našich tun. Nechci vyčkávat, až mě spojenci objeví, řekl Stile. Mí nepřátelé se tu mohou ukázat ve stejnou chvíli jako oni. Mám-li s koulí pohnout bez užití kouzel, budu potřebovat pomoc. Pomůžeme ti v hranicích našeho království. Je nás mnoho a máme páčidla. Stile vytáhl svou mapu fáze, která, jak to u takových magických věcí bývalo, přežila všechna jeho dobrodružství. Po každého udivovalo, jak u sebe jednorožci dokážou nosit věci, když přechází do podob jestřábů, světlušek a jiných. On zase při sobě nosil mapu, oblečení a harmoniku, zatímco plaval ve vodě jako ryba. Pořád ho nenapadalo, jak je to zařízené. Nejjednodušší by bylo kutálet kouli na sever přes centrální oblast, která je poměrně rovná, dokud bychom nepřešli přes severní okraj opony. Ovšem nějak si nemyslím, že by to vyšlo. Tví nepřátelé bdí. V jistý okamžik tvou polohu musí odhalit. Pak proti tobě vrhnou všechnu svou moc. V tom tahle hra spočívá, přikývl Stile. Obě mužstva tlačí na obří míč a vítězí to, které má více sil nebo lepší taktiku. Nejsem si ale jistý, že tu větší moc nebo lepší taktiku mám. Mohu ti pomoct, řekla Schén.